Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Bir tanesi liselerde biyotasarım adında bir program Kolombiya'da. Kolombiyalı okul öğretmenlerinin biyotasarım, bilim ve tasarım odaklı düşünme metodolojilerini sınıflara sokmaya çabaları diyelim. Niye gerekli olmuş? Kolombiya son 10 yılda eğitim ağı kapsamında artışlar sergilemiş. Okulu bırakma oranları düşmüş. Ama buna rağmen eğitim kalitesi aynı hızda artmamış. 2018 PISA testinde Kolombiya OECD ülkeleri arasında en düşük sırada yer almış. Aslında hiçbir Latin Amerika ülkesi 43'ten daha yüksek sıralarda yer almadı ve hepsi PISA testinde ortalamanın altında puan aldı. Üstüne üstlük rekabet becerilerini geliştirmeye uygun olduğu kanıtlanmış STEM, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çok da az mezun veriyor. Universidad de los Andes'ten bir grup tasarımcı için bu rakamlar kaybolan bir gençliğin ve gerileyen bir ülkenin resmi. Bu nedenle sisteme olan ilgiyi artırmak, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanına ilgiyi artırmak ve daha donanımlı, yetenekli bir gençlik oluşturmak için düşünce yöntemleri tasarlamaya başlamışlar. Aynı zamanda kolektif, yerel ve küresel sorunları çözmeye odaklanmışlar. Pedagojik bir yaklaşımla öğretmenleri liderlik etmeye teşvik edip öğrencileriyle metodolojilerin geliştirilmesinde öğretmenleri destekliyorlar. Bunu yaparken bu projede öğretmenlere karmaşık sorunları değerlendirebilen ve çözebilen yaratıcı ve yenilikçi öğrenciler yetiştirme konusunda rehberlik ediyor olacaklar. Nihai hedefleri şu: gençleri, Kolombiyalı gençleri STEM'e, yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine çekmek ve yaratıcı, problem çözücü, yetenekli, yenilikçi nesle iklim hazırlamak. Bu sayede öğrenciler en son biyoteknolojileri çözümlere nasıl dahil edeceklerini öğreniyorlar. Bu program hayatı nasıl iyileştiriyor peki? Liselerde biyo tasarım programı kendi deneyimlerinden ilham alıyor. Biyo tasarım programı alternatif bir öğrenme yolu olarak bu biyo tasarımı, bu metodolojiyi kullanıyor. Bu metodoloji aracılığıyla öğrenciler en son biyoteknolojileri gerçek ve bağlamsal problemlerin çözümlerine nasıl dahil edebileceklerini öğreniyorlar. Süreç fikir üretmek ve bunları kendi yararımıza uyarlamak için doğanın kasıtlı olarak gözlemlenmesinden ilham alıyor. Liselerde biyotasarım programının arkasındaki ekip, bilim ve tasarım düşüncesinin Kolombiyalı çocuklar ve toplum için daha iyi bir geleceği düşünme ve tasarlama için fırsatlar yarattığını söylüyorlar. Öğrencilere etik açıdan sorumlu çözümler oluşturmayı öğretiyorlar ve öğrencileri güçlendiriyorlar. Yalnızca çevremiz ve topluluklarımız üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması azaltılmasına yardımcı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda kariyerlerini sürdürmelerine, kariyer kararlarında yardımcı oluyor. Gelecekteki zorluklarla nasıl yüzleşeceklerini ve bunlarla nasıl başa çıkacaklarını öğreniyorlar. Nasıl bir etki yaratmış bugün ve öngörülen etkisini? 2020'de liselerde biyotasarım programı Bogota'daki Candelaria, Santa Fe, Bosa ve San Cristobal kasabalarında ve Soça Belediyesi'ndeki Cloud Verde ve Terreros'ta bulunan düşük gelirli okullarda bir pilot proje yapmış. Burada 12-18 yaş arası 250 öğrenci eşliğinde 32 öğretmen yetiştirmişler ve bunları takip etmişler. Bugün itibariyle proje %60 oranında tamamlanmış. Ekosistemi koruma, sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı ve gıda ile ilgili eğitim oturumlarından ve öğrencilerin önerdiği çeşitli çözümlerden %100 memnuniyet sağlanmış. Bu proje ve Kolombiya'nın gelişimini takip etmek lazım. Merak uyandırıcı. Biyoteknoloji, biyotasarım, malzemelerimizden günlük ürünlerimize kadar hayatımızın her alanında var. Yaygınlaştıkça toplumda biyoteknolojinin etkisini anlamak ve gelecek çözümleri bulmak için disiplinler arası düşünürlere ihtiyaç var, tasarımcılara ihtiyaç var. Biyoteknoloji disiplinleri aşıyor, vaatleri ve tehlikeleri öngörüyor. İlk nesil profesyonelleri geliştirmek için, yetiştirmek için sanat, tasarım ve biyoteknoloji arasında köprü kuruyor. Biyoteknoloji tasarım merkezi var. Geleceğin tasarımcılarının biyoteknolojiyi çevreleyen tartışmaları tam olarak anlamaları gerekiyor. Onlardan tasarım yapmaları istendiğinde bunu düşünceli ve etik bir şekilde yapmaları gerekecek. Disiplinler arası profesyonel ve kültürel arka planlar buralarda geliştirici olacak. Hedefleri üç yönlü, üç tane hedefi var diyebiliriz. Bir tanesi sanatçılar, tasarımcılar ve biyologlar arasında bir işbirliği yapan topluluk oluşturmak. İkincisi ilk nesil biyotasarımcıların tohumunu atmak ve üçüncüsü biyoteknoloji ve kullanımları hakkında anlamlı bir kamuoyu diyaloğu başlatmak. Bunların hepsi güzel hedefler. Şimdi başka bir yaşam kalitesini artıran tasarıma geçeyim. Gezegen Pozitif Tekstiller diye geçiyor. İngilizcesi Planet Positive Textiles. Dünyayı iyileştiren, tatlı su içermeyen tekstil ürünleri bunlar. Özetle tasarım ne? Planet Positive Textile, arkasındaki şirket Salty Co. Bitki bazlı tekstiller aracılığıyla doğa ile simbiyotik bağlantılara öncülük ediyor. Salty Co. bu tür ürünlerle ölçeği değiştirmeyi hedefliyor. Malzemelerin gezegeni tehdit etmesi yerine iyileştirmeye başlaması gerektiğini biliyorlar. Neden gerekli? Moda endüstrisi hem kaynakları fazla kullanıyor biliyorsunuz, hem de gezegene zarar vermekle tanınıyor. Kötü çalışma koşullarını, zehirli dumanları, hızlı modanın ürettiği atıkları biliyoruz. Ve ele alınması gereken bir başka konu daha var, o da tatlı su. Endüstri küresel olarak 3. en büyük su kullanıcısı. Ortalama olarak 1 kilogram ham pamuğu üretmek için 10 bin litre su gerekiyor. Vurucu gerçek şu ki moda endüstrisi şu anda 110 milyon insanın susuzluğunu bir yıl boyunca giderecek kadar su kullanıyor. Markalar da bunun gayet farkındalar ve değişmeleri, dönüşmeleri gerektiğinin de bilincindeler. Son birkaç yıldır hızla büyüyen bir pazar olan alternatif tekstillere kayış var. Bu alandaki alternatif arayışlar son hızıyla devam ediyor. Hiç tatlı su içermeyen tuzlu bataklıklarda tuza dayanıklı bitkiler yetişiyor. Tuz bitkileri doğal deniz suyunda büyüyorlar. İlk ürünler arasında kas tüyü ve sentetik dolgulara alternatif olarak kullanılan bitki bazlı bir elyaf doku olan biyopuf var. Hem karbon nötr hem de gübrelenebilir lifler. Doğa tarafından tonlarca karbonu tutmak için tasarlanmış mavi karbon ekosistemlerinde yetişen bitkilerden elde ediliyor. Peki bu biyopuf hayatı nasıl iyileştiriyor? Planet Positive Textiles, yani gezegene pozitif tekstiller, gezegene zarar vermemeyi hedefliyor. Hayvanlar, bitkiler, insanlar ve gezegen malzemelerin üretimi tarafından tehdit edilmiyor bu yolla. Ekosistemleri güven içinde ve çeşitli tutuyor ve hatta hasat döngülerini bölgedeki göçmen kuşların yuvalama modelleriyle uyumlu hale getiriyorlar. Bunun doğanın ve biyoçeşitliliğin gelişmesine izin veren giysi üretmenin anahtarı olduğuna inanıyorlar. Ayrıca tedarik zinciri uygulamalarını tüm dünyaya yaymayı umdukları için dinamik ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmış. Peki bugüne etkisi nasıl veya öngörülen etkisi ne? Şimdiye kadar biyopuf materyalleri piyasaya sürüldü. Biyopuf çevreye zarar vermeden sıcak tutmak için tasarlanmış bitki bazlı bir elyaf dolgu malzemesi. Hayvansal ve petrol bazlı ürünlere alternatif olan bu ürün, rejeneratif sulak alan tarımı kullanılarak bitkilerin yetiştirilmesiyle elde ediliyor. Biyopuf aynı zamanda hafif bir malzeme. Dediğim gibi sıcak tutuyor. Doğal olarak da su tutmuyor. Aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabiliyor. Karbon nötr ve canlılara zulüm uygulanmadan üretiliyor. Kas tüyünün yerini alan doğal tüy yapısı sayesinde sıcaklığı veriyor. Diğer bitki bazlı elyaf dolgularından farklı olarak biyopuf, bu elyaflar doğal olarak sıcaklığı korumak için küçük hava ceplerinde ısıyı yakalayan bir küme yapısına sahip. Bu malzeme yalnızca doğada bulunan fiziksel özelliklerden yararlanıyor. İnsan yapımı kimyasalların olmaması biyopufun kullanım ömrünün sonunda kompostlanmasını ve biyolojik olarak çözülmesini kolaylaştırıyor. Tekrardan çözülerek biyolojik olarak gezegene güvenli bir şekilde yeniden girebiliyorlar. Bu bitki bazlı malzemenin lifleri büyüme periyotları sırasında doğal bir mum tabakası oluşturduğu için bu doğal kaplama ıslak hava koşullarına maruz kaldığında malzemelerin hidrofobikliğini artırıyor. Biyopuf kuru ve sıcak tutabiliyor. Biyopuf iyi bilinen petrol bazlı, bitki bazlı ve hayvan bazlı elyaf dolgu malzemelerine karşı test edilmiş, kıyaslanmış ve iyi performans gösterdiği saptanmış. Her ceket için 30 kaz kurtarılmış oluyor bu sayede. Her cekette petrol %70 oranında az. 25 litreye kadar taze içme suyundan da tasarruf ediliyor. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Carmina Piranha'dan Sleepy dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyalır. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Carmina Piranha'dan Sleep'i dinledik. Müzik arasından önce yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Bunlardan birisi Planet Positive Textile. Gezegene pozitif etkisi olan tekstiller. Bu tür tekstillerde rejeneratif tarım yapılıyor. Farklı rejeneratif tarım yöntemleri var. Bir tanesi korumalı tarım. Yerel ortamlara hakim olan istilacı bitkileri ortadan kaldırıyor. Doğal ekosistemleri eski haline getiriyor. Bu çiftçilik yöntemi, bu tarım biçimi biyolojik çeşitliliği ve toprak sağlığını destekliyor. Diğer bir rejeneratif tarım, paludik kültür uygulaması, yeniden sulanan turbalıklar, bataklıklar gibi sulak alanlarda yapılan tarım uygulaması. Turbalıklar diğer karasal arazilerden veya ormanlardan %3 veya 5 daha fazla karbon tutabiliyorlar ve depoluyorlar. Şu anda dünyadaki turbalıkların yaklaşık %16'sı endüstriyel tarım ve hayvan otlatmak için kurutuluyor. Bu süreç karbonun kurumasına ve karbondioksitin oksitlenmesine neden olup atmosfere salınmasını sağlıyor ve tüm yıllık fosil yakıt emisyonlarının %10'una neden oluyor. Hasar görmüş ve kurutulmuş turbalıklar yeniden canlandırılarak, ıslatılarak yerel bitkileri sorumlu bir şekilde yetiştirmeye olanak sağlanarak önemli ekosistemler eski haline getirilmiş oluyor. Biyolojik çeşitliliklerini koruyorlar böylece ve havadan büyük miktarda karbonu tutabiliyorlar. Diğer bir tarım yöntemi tuzlu tarım. Halofit adı verilen tuza dayanıklı bitkileri deniz suyu, acı su veya atık su ile sulayarak yetiştiriyor. Saltiko firması aynı yağmur ormanı alanından 50 kat daha fazla karbondioksit yakalama potansiyeline sahip. Tuza dayanıklı ürünler yetiştirmek için çiftçilerle birlikte çalışıyorlar. Bu uygulama tuzlu tarım su kaynaklarını iyileştiriyor ve sel salınması görevi görüyor. Tuza dayanıklı bitkileri bu ortamlarda yetiştirmek aslında yükselen deniz seviyelerinden etkilenenler gibi tuzdan etkilenen alanlara değer kazandırıyor. Dolayısıyla daha önce kullanılmayan arazilere yeni fırsatlar getirmiş oluyor. Böyle yetiştirilen bitkiden elde edilen biyopuf ürünü çevreye zarar vermeden sıcak tutmak için tasarlanmış bitki bazlı bir elyaf dolgu malzemesi. Hayvansal ve petrol bazlı ürünlere alternatif olan bu ürün rejeneratif sulak alan tarımı kullanılarak bitkilerin yetiştirilmesiyle oluşturuluyor. Şimdi başka bir yaşam kalitesini artıran tasarımdan bahsedeyim. Paboco kağıt şişeler var. Bu kağıt şişeler plastik muadillerine sürdürülebilir bir alternatif oluyorlar. İddialı yeni bir ambalaj türü. Üreticisi Paper Bottle Company. Ambalaj endüstrisinde bir dönüşme öncülük etmeyi istiyor. 5 plastik şişeden sadece biri geri dönüştürülebiliyor çünkü. Her saniye yaklaşık 1500 plastik şişe çöplüklere gidiyor, doğaya veya okyanuslara ulaşıyor. Bir pet şişenin doğada çözülmesi de çok sık söylendi. Zaten artık hepimiz biliyoruz. 400 ile 700 yıl arası sürüyor. Her gün 1,3 milyardan fazla plastik şişe satılıyor. Paboco ilk bakışta kağıttan yapılmış bir şişe gibi duruyor. Tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş ve sıvı ürünler için de uygun. Paboco'nun birinci nesil şişe konsepti hala kısmen kağıt ve kısmen geri dönüştürülebilir plastikten oluşuyor. Aynı ürün için kullanılan bir PET'ten %58 daha az karbon ayak izine sahip. Ancak 2023'te hazır olmasını umdukları kağıt şişe gerçekten sürdürülebilir bir alternatif yaratacak gibi. Paboco şişesi henüz bir endüstri standardı değil, test aşamasında. Ama şöyle güzel bir tarafı var. Hani dünyaca büyük şirketler, endüstriler bunu denemeye, kullanmaya başladılar. Hatta Coca-Cola Macaristan'da tüketici testleri için kağıt şişe prototipini piyasaya sürüyor. The Paper Bottle Project malzeme, tasarım ve teknolojide dünyanın önde gelen oyuncularından bazılarını Coca-Cola gibi ve The Absolut Company, Carlsberg Group, L'Oreal gibi firmaları aynı platformda topluyor. Örnek bir inovasyon topluluğu oluşturuyor. Dünyanın ilk %100 biyobazlı ve geri dönüştürülebilir kağıt şişesini yaratma hedefi var. Bunu takip edeceğiz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.